सच्ची बात है कि शरीर जा रहा है, संसार सब जा रहा है। जितना भाव रूप से संसार दिखता है वो निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर प्रत्येक क्षण, किसी क्षण भी इसमें व्यवधान नहीं होता। इस गति की कभी मालूमत गति निरंतर रहती, गति कब मिटते नहीं, हरदम आ रहा है। खूब ख्याल करें आप, जैसे भाई बहन बैठे हैं ये सब अपने को कहते हैं हम तो बच्चा है। आज बच्चा नहीं कहते तो क्या हुआ, वो बचपन आपने छोड़ा नहीं, चला गया। सज्जनों ऐसे ये सब दिन सब परिस्थिति सब घटना बदल रही है, सुख ही रहा है, कोई दुख भी हो रहा है, कि घाटा लग रहा है, कि नफा हो रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई ठीक हो रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई शांति कर रहा है, कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई पाप करता है, अन्याय करता है, हिंसा करता है, कुछ भी करता है, परंतु नाश की तरफ जाने में तो कभी किंचित बात भी ठहरा होता नहीं। ये तो अभाव में तो निरंतर जा रहा है। फिर जिसके लिए अपने आए थे वो काम कब करोगे? ये मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा ने तो अपने कल्याण के लिए दिया है, विशेष दिया है। कबो की करी करुणा नर दे देत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने कृपा लो गए, और वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। और मनुष्य में मौका मिला है और जिसका पता नहीं है, इतनी बात जोखम की है, न जाने कब हार्ट फेल हो जाए। चलते चलते मर जाता है, बैठे बैठे मर जाता है, सोते सोते मर जाता है, काम करते करते मर जाता है, और अचानक पच मृत्यु हो जाती है। तो हमारी भी न जाने कब मृत्यु हो जाए, और जो काम करना है वो सुगमता से हम जल्दी कर सकते हैं। इधर ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसे ऐसी बड़े उपाय है कि बहुत जल्दी हमारे में परिवर्तन हो जाए, बड़ी शांति का अनुभव प्रत्यक्ष में हो जाए, संतोष होगा, प्रकाश मिलेगा। जैसे कोई अंधेरे से प्रकाश में आ जाए ऐसा प्रकाश मिलता है। मेरे बहनों भाइयों से बातें होती है तो फर्क पड़ा कि भक्त बहुत पड़ा है, भरत पढ़ा भी कहते बहुत पढ़ा है, ऐसे लोग कहते हैं। तो बहुत पढ़ा है तो फिर कमी क्यों रखी जाए? मेरी तो ऐसी बात होती है कि अपने ठीक तरह से किया जाए, पूछा जाए तो उसको बात बहुत जल्दी उद्धार की बात निकली आएगी। प्रश्नोत्तर कैसे हैं, अपनी अपनी बात कोई ठीक रखे और उत्कंठा हो, उत्कंठा थी उत्कंठा तो बहुत जल्दी काम हो जाए, बहुत सरलता से। कारण क्या है कि वो तो है, जैसे मैंने रात कहा कि सहज अवस्था, तो सहज अवस्था वो स्वतः है। वो भाई बहनों ने प्राय करके ये समझ रखा है कि जैसे संसार का काम करते हैं तो संसार काम होता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। संसार की धन संपत्ति वैभव वाह स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो उद्योग करते हैं वही उद्योग परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है। वो भी किया जाए तो लाभ होगा, परंतु एक विचित्र बात है, जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो तो है जो कैसे मिल जाएगी, जो अनुत्पन्न तत्व है उसका संबंध वे बिना कैसे रहे, वो नित्य संबंध है, नित्य है, वो अनुत्पन्न तत्व है, ज्यों का त्यों है, उस दिन केवल दृष्टि डालनी है। उत्पत्ति वाली वस्तु है जो तो यहाँ है कुआ नहीं है, कभी है कभी नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, किसी का संबंध है किसी का संबंध नहीं है, कोई बिगड़ी हो तो सुधार नहीं है, वो मतलब परिवर्तन करना है तो उसमें तो देर लगे, परंतु उसे ना तो परिवर्तन करना है ना वो दूर है, वो केवल ये पद स्वतः सिद्ध सबको है, ज्यों का ज्यों प्राप्त है, केवल उस दृष्टि डालनी है। और दृष्टि डालने में इतनी सुगमता, इतनी सुगमता, इतनी सुगमता है कि जैसे मैं बताऊं कि भाई ये संसार बदल रहा है, वो संसार बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, भाव बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, ये सब बदल रहे हैं, ये सब बदलने वाले हैं, और मैं रहने वाला हूँ, आप तो रहते हैं, बदलता है तो बदलने को वही देख सकता है जो न बदलने वाला हो। बदलने वाला बदलने वाला कैसे देखेगा? बड़ी सीधी सरल बात है। यहाँ को बहुत दो आदमी के दर्श गए, 15 मिनट फिर गए, 20 मिनट फिर बाद में गया, 5 मिनट गया, तो देखने वाला तो है, वो निरंतर रह रही है, बह रही है, जागृत गई, स्वप्न गई, सुषुप्ति गई, शांति गई, अशांति गई, लड़ाई गई, लड़ाई मिटक गया, ये सब जा रहा है, सब परिस्थिति परिवर्तन होती हुई जा रही है। अब जाते जाते कोई देखे तो आप देखो तो आप स्वयं प्रकाश हो, आपके सामने बीत रही है, आप है, और ये शरीर संसार नहीं है, ये निरंतर नहीं में जा रहा है, फिर आप है जो है, और परमात्मा है जो का जो है, ये संसार जा रहा है, परमात्मा का संबंध हमारा आपका है, और शरीर का संसार का संबंध एक है। शरीर को संसार से अलग मानकर और शरीर से संसार को सुख देना चाहते हैं, ये गलती होती है। वास्तव में अपने व्यक्तिगत चीज है, दूसरों को सुख देने के लिए है, सेवा करने के लिए है, अपनी चीज अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ये बात बहुत ही बढ़िया बात है, ये इस तरफ ख्याल करें, और नहीं समझ में आए तो शंका करें, इस पर विचार करो, हमारे पास चीज है वो हमारी नहीं है, अगर हमारी माने आपका शरीर हमारा है तो शरीर को आप बीमार मत होने दो, और चर्चा है जैसा बना लो, निर्बल है तो बलवान बना लो, रोगी है तो निरोग बना लो, परिवर्तन कर दो, काला है तो गौर कर लो, इसको कर दो ठीक तरह से, तो कर नहीं सकते तो रहते हुए शरीर को भी हम मन के मुताबिक बेटा बना नहीं सकते, और मरते हुए को बंद कर नहीं सकते, तो हमारा बस नहीं चलता, फिर हमारा कैसे हुआ? हमारी चीज तो वो जो हमारे बस में हो, हमारा उस पर आधिपत्य चले तब तो हमारी है, हमारा आधिपत्य नहीं चलता तो हमारी कैसे है? ये व्यवहार करने के लिए, जैसे भाई हमारी गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी का मतलब हमारी थोड़ी व्यक्तिगत है, वो आ रही है तो उसमें हमें चढ़ना है जाना है, वो गाड़ी है हमारी व्यक्तिगत भी नहीं है ना, ऐसे ये हमारी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, शरीर भी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, अपनी व्यक्तिगत नहीं है, ये संसार की है, सबकी सब एक है, तो ये क्या चीज है? इसमें एक मार्मिक बात है, उस तरफ ध्यान दें। देने वाला इतना उदार, इतना विलक्षण उदार और सुहृद है कि जिसको जो चीज दे दी उसको खुद की अपनी ही मालूम होती है, दूसरा तो कोई देगा तो अपनी बात बताएगा, एहसान करेगा, और वो एहसान क्या पता ही नहीं लगने लगेगा दी है, ये देने वाले की विलक्षणता है, उसकी एक अलौकिकता है, जो देता है लेने वाले को दिखते मेरी है आंखें, मेरी है शरीर, मेरा ही है आंख, मेरी है तो चश्मे क्यों लगाते हो? वो कांच भीतर का खराब हो गया तब तो कांच लगाना पड़ता है मदद के लिए, मत होने दो, जो हाथ में है नहीं हमारे, तो देने वाले की विलक्षणता देकर देने वाले की तरफ चित खींचना चाहिए, देने वाले की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, और दी उस वस्तु को आधिपति कर लिया, सोचा ही नहीं, सोचने की बात है कि जिसने दिया है कितना कितने आदर से कितना विलक्षणता से दिया है, जो लेने वाले देखता है कि भाई तो हमारा ही है, या हमारा है कहाँ, पट छूट जाएगा, हमारा आधिपत्य चलता कहाँ है, तो हमारा है नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। और वो जा रहा है, दिया है अपना कल्याण करने के लिए। देखो घर की चीज कुछ खर्च नहीं होती है, जन्मे थे तब धागा ही पास में नहीं था, नंग धर्म जन्मे थे, और मरोगे तो ये शरीर है जो का तुम्हें पड़ा रहेगा, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो पकड़ा तो भी यूं है, छोड़ा तो ही, अपना देश के ऊपर बस नहीं, अपना नहीं है, ऐसा मिला हुआ शरीर से मुफ्त में कल्याण कर लो अपना। अपना खर्चा क्या होता है, अपना खुद का क्या खर्च होता है इसमें, संसार की समुद्र संसार को देना है कर्म योग है, प्रकृति की समुद्र प्रकृति को देना ज्ञान योग है, और भगवान की समुद्र भगवान को देना भक्ति योग है। तीन तरह की योग्यता है हमारे में, करने की योग्यता है, जानने की योग्यता है, और मानने की योग्यता है। जितने अपने बैठे हैं कोई इतने से वंचित नहीं है, कुछ मान भी रखा है, कुछ जान रखा है, कुछ कर रखा है, कुछ करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ मानते हैं, ये तीन शक्ति है। तो करना है सेवा, उसमें करने करते हैं भोग और संग्रह, उसमें दान और सेवा करना है, करना चाहिए यथा योग्य, जिससे निर्वाह हो जाए। आपके घर में जितनी चीजें हैं उनमें कोई भूखा हो तो उसको रोटी दे दी, थोड़ी सी दे दी, वो ज्यादा देर नहीं है, और ज्यादा हो तो भाई तुम भी खा लो, फिर खा ले, सब तुम्हारे कैसे दे दें, सब हम भी कैसे ले लें, हम हमारे पानी हम ले लें, तुम पानी तुम ले लो, वे तो सब शीर तो शीर अपनी है, सबकी है। इस वास्ते उनको अपने शक्ति दे दिया, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, जल पिला दिया, और अपरिचित है तो बाहर अपने चबूतरे पर बारिश पिला दे, आराम करो। वो करना देना चाहिए उसी की वस्तु समझ करके, जो भोजन करने के लिए आ गया, कोई वृक्ष पर मांगने वाला साधु आ गया, भिखारी आ गया, तो भिखारी को देनी चाहिए अपनी मान करके, नहीं अपनी है ही नहीं। अगर ये निर्मम निरहंकार शांति बदी गच्छति, कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार है, भक्ति योग में निर्मम निरहंकार है, और ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार है, मेरी और मैं ये माना हुआ है, ये रहेगा नहीं, न मैं रहेगा न मेरा रहेगा, ये चीज नहीं रहेगी, परंतु इसको छोड़ोगे नहीं तो ये साथ रहेगा, जान जान में कर देगा। हमारे बचपन की बात एक याद आ गई, अच्छे वृद्ध संत थे, उन्होंने एक बात कही थी, कई बातें कही मेरे को, उन्होंने कहा कि देखो कहीं जाओ तो गेंद बने रहबर की गेंद हो, गेंद बना रहे ना, लौंदा मत बनना, मिट्टी का लौंदा, गोबर का लौंदा हो तो जहां जाए वही चिपक जाए, वही दूध भी चिपक जाए, भेद के चिपक जाए, हाथ में हाथ के चिपक जाए, ऐसे जावे नहीं चिपक जाए, चाहे मुंह कर ले, ऐसा नहीं, गेंद की तरह उछलता रहे ना, सब जगह चाहे किसी की चेप है, निर्लिप्तता है। वो कितनी विशेष बात है, सीधी शादी बात बचपन में कही थी मेरे। अब गाओ तो उनका काम करो, उनकी सेवा करो, चिपन अपने लिए करना है वो चिपकना है, दूसरों के लिए बांधता नहीं है। ये बड़ी मार्मिक बात है कि हम हमारे लिए मानते हैं वहां हम बंधते हैं, और उनके लिए हम होते हैं नहीं बंधते। जैसे किसी मेले पर आप सेवा सम्मति में गए और सबको पानी पिलाना है, रास्ता बताना है, भाई इधर से आओ इधर जाओ, ऐसे कर प्रबंध करना है, दिन में मरल कई दफे प्यास लगती है तो जल पीने को वक्त नहीं मिलता, इतनी भीड़ हो रही है जिसमें, पर उनके मरने का जीने का कोई हमारे असर पड़ता है, बीमार हो गए तो okay, मैं लार रख दिए, दवाई पानी करते हैं, मर गया तो जल जला दिया। इस तरह का संबंध संसार के साथ केवल सेवा का संबंध, केवल सेवा का, उनको सेवा करनी है, ये कर्मयोग हो गया, इससे मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो संसार की चीज संसार की माननी, रखनी अपने पास, उपार्जन करना, सुरक्षित रखना, और यथा योग वितरण करना, ये काम हमारा है। चीज हमारी यही बात तो है नहीं कि हमारी थी नहीं, हमारी रहेगी नहीं, है उस समय भी तो हमारे साथ अलग हो रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर और वस्तुएं आपसे अलग न होती हो, निरंतर अलग हो रही है। जितनी जितनी उम्र आ गई उतना शरीर हमारे से अलग हो गया। अब कितना बाकी है इसका तो पता नहीं, पर जितनी उम्र आ गई उसका तो पता है उतना तो हमारे अलग हो गया, मौत आ गई। मानो इतने आधी उम्र आ गई तो आधा भी चल गया, इतनी इतना चला गया, इतना रह गया, इतना शरीर पूरा हो गया। ऐसे शरीर तो सब जा रहा है, तो आई उम्र उसमें राजी हो गया, हमने हम इतने जी गए। ये बहम है, ये थोड़ा विचार करो तो बिल्कुल सच्ची बात है ये, कि जितनी उम्र आ गई उतनी तो चली गई भाई। अब यहाँ भी आया कि नवा होगा, तो नवा होगा होगा होगा, अब कल कर रहा है और बड़ा हो रहा, फिर हो गया हो गया। हर एक वस्तु संसार की बह रही है बड़ी तेजी से, अभाव में जा रही है। यहाँ का नवा भी अभाव में जा रहा है, आज कल दुनिया ऐसी उम्र सब सब चीजें अभाव में जा रही है। और अभाव में जा रही है तो भाव रूप तत्व है उसको प्राप्त करना है, अभाव का मोह छोड़ना है। अंत ही तो है तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर बीते। खूब विचार करो तो बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा एक प्रकाश मिलेगा, एक आंख खुल जाएगी कि ठीक है भाई सेवा कर दो अपने, सब उस ऊपर जाओ। सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग, जैसे नदी में नौका चलती है, जिस नौका में हम चढ़ गए साथ में, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से आए, सब चढ़ गए और उसने वो कोई इधर जाता कोई उधर जाता इधर जाता है। ऐसे घर में आ गए, कोई ब्याह करे आ गई, कोई अपने ब्याह कर लेकर जन्म कर आ गया, तो आए हुए हैं और जाते हैं। इसमें ये भी कायदा नहीं कि पहले आता है पहले जाता है पीछे आता है पीछे, ये भी कोई कायदा नहीं। पहले आता है पहले चल जाता है, पहले आता है पीछे चल जाता है, पीछे आना पहले चल जाता है। ऐसे वो तो अपना समय पर जा रहा है और वो समय बीता जा रहा है, जाने का दिन सबका नजीक आ रहा है। जितनी जितनी उम्र बीती है उतना वो मौत नजीक आ गई। तो ऐसे जोखिम में सावधान चाहिए, भगवान को याद करो भी, और कोई साथ देने वाला है नहीं, और वे भगवान सदा साथ में। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो परमात्मा साथ में, दुख में जाओ तो साथ में, सुख में जाओ तो साथ में। तो साथ वाले की तरफ देखते नहीं, मिटने वाले की तरफ देखते हैं, अब उसे भरोसा रखते हैं। वो है मिटने वाली प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है, ये कोई अपरिचित बात नहीं है, नई सीखने की बात नहीं है। बिल्कुल अमरी भाव है कि भाई वो चला गया, सब चला गया है। इस वास्ते चला गया है, चला गया तो इससे एक स्थिर है, मैं हूँ आप हो। आपके जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, तो इन अवस्थाओं में आप रहते हो। आप स्वयं विचार करो तो जागृत में भी आप है, स्वप्न में भी आप है, सुषुप्ति में भी आप है, सुख में भी आप है, दुख में भी आप है, अनुकूलता में भी आप है, प्रतिकूलता में आप है। तो आप है वहाँ स्थित होने पर सम दुख और सुख स्वस्थ स्वस्थ है। स्वयं स्थित होने में सुख दुख में सम हो जाएंगे, अनुकूलता होने सम हो जाएंगे, समत्व योग उचित है। ये बदलने वाली मैं नहीं बदलने वाला, बचपन में ऐसा करता था, पढ़ता था, खेलता था, ये बात है, आज वो बात नहीं है। उस समय जो सुख की सामग्री थी कंकड़ पत्थर आदि, ये वो आज सुख की सामग्री नहीं है। अरे अब आज सुख ये भी नहीं रहेगी, ये तो सब बदलती है। जैसे मुंह के आगे सो देता है, वो बर्ताव करना है, सेवा करना है, दूसरे की सेवा कर देना है भाई, अपने से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता पद अधिकार से सुख पहुंचा कहीं सुख पहुंचा दू। ये मिली चीज है, बिछड़ने वाली है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने साथ रहेगी नहीं, इनके द्वारा अपना कल्याण कर लो। कितनी बढ़िया बात है, बिछड़ जाएगी जरूर और उसमें उदारता दिख रहा हो, तो उदारता आपके साथ चलेगी, वस्तु नहीं चलेगी। अरे कंजूसी आपके साथ चलेगी, इसमें कंजूसी करूँ वो स्वभाव अपने साथ चलेगा। तो वो स्वभाव को शुद्ध बना लेना है, ये अपनी वास्तविक उन्नति करना है। अरे स्वभाव बिगड़ना है, अपना पतन करना है। अरे स्वभाव के सुधारने में बिगाड़ने में हम स्वतंत्र हैं। पैसा कमा लें स्वतंत्रता नहीं है, लोग वाह वाह कर दे, ये स्वतंत्रता नहीं है। शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए, नीरो हो जाए, हाथ की बात नहीं है, परंतु अपना स्वभाव शुद्ध बनाना ये हाथ की बात है। संत बात हो तो क्या हो, स्वभाव में तो फर्क पड़ा, और क्या फर्क पड़ा है। हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, शरीर है, वैसा ही है जैसा पहले था ही, फर्क तो पड़ा है तो स्वभाव में फर्क पड़ा है। अरे स्वभाव अपने साथ जाएगा, प्रत्यक्ष बात है। जितने जितना स्वभाव सुधर गया तो जड़ता का आदर करे स्वभाव बिगड़ जाएगा, और चेतनता का आदर करो स्वभाव सुधर जाएगा। सीधी सीधी बात, चिन्मय तत्व है, चेतन है, सत्य है, आनंद रूप है, उसका आदर करोगे, उसमें जो खड़े हो गए, जो आप सद्गुण सदाचार दया क्षमा उदारता संतोष त्याग दया सब आ जाएगा। नाशवान का विचार करोगे, उसको लेना चाहोगे, तुम ये सब महाराज अनर्थ आ जाएगा, कपट आएगा, झूठ आ जाएगा, बेईमानी आ जाएगी, विश्वासघात आ जाएगा, ये दोष दोष आ जाएंगे सभी। इतनी सी बात है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता, सत आते ही सदगुण आ जाएंगे, और असत को आदर देने से असदगुण आ जाएंगे। प्रत्यक्ष बात है कि जो सत्संग में लगे हैं और साधन करने, सत्संग में लगने वाले दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो आज सत्संग कर ली छोड़ दी, एक साधन करने वाले के हमारे तो जीवन का सुधार करना है, हमें तो अपना तत्व ज्ञान करना है, अपनी मुक्ति करना है, कल्याण करना है, तो ऐसे कल्याण करना इस भाव से लेने पर उसकी बहुत फर्क पड़ता है। सत्संग से शांति मिलती है, अशांति दुख संताप हलचल मिटती है। मनुष्य के व्यय में धन से सुख हो जाएगा, धन से सुख नहीं हुआ सुविधा हो जाएगी, कोई चीज ले रही हो तो सब ले सकते हैं, ये सुविधा वार की हो जाएगी, सुख हो जाएगा, आनंद हो जाएगी। एक है नहीं, पक्की बात है कि संसार आपको सर्वथा सुखी करने में असमर्थ है। पदार्थ व्यक्तियां आपको सर्वथा सुखी कर दे असमर्थ हो जाए, है ही नहीं इनमें सामर्थ्य, तो खुद टिकने वाला ही नहीं है, हमारे को सुख कैसे करेगा, ये तो सब मिटने ही मिटने वाला है, कैसे सुख देगा। ते सुखी कर दे ये संसार सहसा नहीं, संसार की तो सेवा कर दो, जो अपने उसके सेवा करते रहो, आराम देते रहो, इसका विश्वास करना है गलती है। तो विश्वास करने लायक नहीं है संसार, ये तो सेवा करने लायक है, सुख पहुंचाने लायक है। इससे ले लो, झूठ कपट कर लिया, कपट कर लिया, रुपया कमा लिया, चीज ले ली, ले नहीं ली है बहुत बड़ा भारी नुकसान हो गया। चोरी करके समाज 10,000 रूपया मैंने ले लिए, आज मुफ्त में आ गए, राजी हो गए, अरे 10,000 रूपये तो यही रहेगा, शरीर भी यही रहेगा, अरे चोरी का स्वभाव साथ चलेगा, कितना बड़ा अवगुण आपने साथ में खरीद लिया, कितना नुकसान कर लिया, झूठ कपट कर लिया और रूपये खा गए, तो तुम्हारा लाभ ले लिया। अरे तुम्हें खुद स्वभाव में चीज बन गई, रूपये तो बने गई, यहाँ स्वभाव तुम्हारा साथ चलेगा, लड़ने का स्वभाव, कुएं पर लड़ ले, गाड़ी में लड़ ले, मुसाफर खाने में लड़ ले, वो स्वभाव तो तुम्हारे साथ चलता है, वो सज्जनता है, कृपा कर सेवा करने का स्वभाव, वो जहां कहीं सेवा करेगा। तो त्यागा शांति निरंतर है, अब है शांति त्याग से और प्रवृत्ति होती है लेने ही लेने की, खाए खाने की, तो इसका सुधार करना चाहिए ना। अपना अगर चाहिए तो अपने त्याग करो, संसार की चीज है, इनको काम सेवा करो भाई, चाहे संसार की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे परमात्मा की मान लो, तीनों बात है, मालिक तो परमात्मा है, और धातु भवन से प्रकृति है, और देखने में संसार है। संसार की देने कर्मियों को हो गया, प्रकृति को दे दिया ज्ञानियों को हो गया, और भगवान को दे दिया भक्तियों को हो गया, जाएगा कुछ नहीं, जाएगा कुछ नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाओ तो इसे तोल दो, रत्ती पर फर्क नहीं पड़ा, अब शुद्ध होगी चीज। बड़े बड़े लखपति भी हाथ पक गए, उनको कणका देवी राजी हो जाएंगे, क्या वे कणका के लोग भी है, ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी का अर्पण कर दिया। अब आप दे तो आपकी मर्जी है, देव आप अपनी चीज देते है क्या, कोई प्रसाद मांगता है तो उसको प्रसाद देते हो, अपना देते हो, ठाकुर जी वाला भी ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद, आपकी कोई लेगा नहीं, किसी को 5 रूपये मिठाई दे दो भाई इनको, नाराज हो जाएगा, अरे 5 रूपये मिठाई तो ज्यादा ही आती है, कण कैसे पर आप अपनी रीत हो तो वो लेगा नहीं, अशुद्ध हो जाएगी। और भगवान के प्रसाद लगा, पर ठाकुर जी का प्रसाद है, हलाओ जाओ, सब प्रेम से पाएंगे, आदर से पाएंगे, प्रसाद है। तो अपना न मान ठाकुर जी मानना प्रसाद हो गया, अपनी मान ली अशुद्ध हो गई, अपनी मानने से अशुद्ध हो जाता है चीज। जैसे एक तो रसोई में पड़ी चीज है रोटी है, एक आप थाली में परोस दी, तो थाली में परोसने पर जैसी रसोई में शुद्ध है वैसी शुद्ध नहीं रही, और उसमें ग्रास तोड़ लिया तो उतनी शुद्ध नहीं रही, और ग्रास को देख मुंह के सामने कर लिया तो उतनी शुद्ध नहीं रही, और मुंह में ले लिया फिर थूको तो उतनी शुद्ध नहीं रही, और दूसरी तीन देर वाहन गंदी हो जाएगी। जो जो मेरी मेरी करते हो तुम्हें गंदगी गंदगी हो जाती है, और टट्टी फिर जाओ जंगल में कुछ दिनों के बाद में ये बालू धो रहा है ऐसा है मना, टट्टी फिर जाओ जो बालू बन जाएगी, आप बालू खा जाएगी अशुद्धि को, बिल्कुल चीजें ऐसी गलती है बालू खा जाती है, सब शुद्ध अब सच हो जाता है। तो त्याग से मैल देश चीज शुद्ध हो जाए, और ग्रहण करने से गंगा जल थूको कुल्ला करके अशुद्ध हो जाए, जो पकड़ी अशुद्ध हुई, जो छोड़ी शुद्ध हुई, आप भी शुद्ध हो जाए, वे भी शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, आप भी शुद्ध हो, वे भी चीज जो चीज लोगे वो चीज तो नष्ट होगी, आपकी आदत बिगड़ी, आपका पतन होगा, आपकी परवशता होगी। अब वो निर्वाह मात्र के लिए है तो शारीरिक केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति के लिए भी सब निर्वाह मात्र की चीज में पाप लगता नहीं, स्वाद सुख की नहीं करोगे बचोगे नहीं पाप से।